dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 2 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Bilans pierwszych dni akcji Znicz, prawie 100 wypadków, zginęły 3 osoby. Wolontariusze pojawili się dziś na gdańskich cmentarzach, wczoraj z powodu wiatru kwesty nie było. Raki szlachetne trafiły do lubelskich rzek, wypuszczono niemal 1000 osobników. Prawie 100 wypadków odnotowała w czwartek i piątek policja. Zginęły 3 osoby, 113 zostało rannych. Od 2 dni trwa policyjna akcja Znicz. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji powiedział w Polskim Radiu, że zatrzymano także ponad 450 nietrzeźwych kierowców. W czwartek odnotowaliśmy na polskich drogach 55 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 62 zostały rannych. Policjanci zatrzymali 214 nietrzeźwych kierujących. Natomiast 1 listopada odnotowaliśmy na polskich drogach 41 wypadków, w których zginęła jedna osoba. Była to osoba piesza, która została potrącona przez samochód. 51 zostało osób rannych. Zatrzymaliśmy 240 nietrzeźwych kierujących. Akcja Znicz potrwa do poniedziałku. Do tego czasu policja zwiększyła liczbę patroli drogowych, szczególnie w okolicach cmentarzy i na głównych trasach dojazdowych. W charakterystycznych żółtych kamizelkach pojawili się dziś na gdańskich cmentarzach wolontariusze prowadzący kwestie na rzecz hospicjum Dudkiewicza. Dzień zaduszny jest pierwszym dniem tegorocznej zbiórki po wczorajszym odwołaniu jej z powodu silnego wiatru dochodzącego w Gdańsku w porywach do 100 km na godzinę. Zebraliśmy około 400 zł chyba, a stoimy dopiero od pół godziny. Nadrabiacie za wczoraj? Tak, tak. Wczoraj wiało i w ogóle nie można było przyjechać było. Wszyscy przyjechali dzisiaj, bo no wiadomo, to niebezpiecznie, szczególnie z dziećkami. Wczoraj była tutaj alert na Ostowicach, więc dzisiaj możemy jakoś zaakcjować. Jak mają dużo drobnych, to raczej drobne, ale jak nie mają, to papierki wrzucają. Dużo papierowych jest. Ludzie mają serca, mają współczucie. O, widzę, że pani właśnie szykuje się do wrzucenia. Dziękujemy bardzo. No, miałam w rodzinie chorych na raka. Czyli nie tylko odruch serca, ale i osobisty. Ale i osobisty odruch serca. Kwesta ma pomóc w remoncie hospicjum Dudkiewicza. Wolontariusze z puszkami będą na gdańskich nekropoliach także jutro. Zmarł 15-latek postrzelony podczas wielkiej bójki gangów w czwartek w Poitiers w zachodniej Francji. Władze mówią o kolejnym dowodzie na postępującą meksykanizację kraju i zapowiadają nowe działania. 15-latek trafił do szpitala z raną postrzałową głowy. Lekarze od początku oceniali jego stan jako krytyczny i nie zdołali go uratować. To jedna z 5 ofiar strzelaniny w Poitiers. Rannych zostało też 4 nieletnich. Wszystko zaczęło się od strzałów, które padły w pobliżu restauracji w północnej dzielnicy miasta, opanowanej przez kartele narkotykowe. Doszło potem do walk między gangami, w których uczestniczyło około 600 osób, głównie nieletnich. Potrzebujemy nowych narzędzi prawnych, nowej ustawy, oświadczył po zdarzeniu w Poitiers szef francuskiego MSW Bruno Retailleau. Chcę, by ta wojna, ta bitwa była na miarę tej, którą rozpoczęliśmy 10 lat temu przeciwko terroryzmowi. Szacuje się, że w ubiegłym roku we Francji kartele zarobiły na handlu narkotykowym co najmniej 3,5 miliarda euro, a w gangsterskich porachunkach zginęło ponad 300 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio. Niemal 1000 osobników raka szlachetnego trafiło do 3 rzek na Lubelszczyźnie. To kolejna taka akcja, która ma przyczynić się do odbudowy populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Raki będą miały warunki do rozrodu w gminach Rybczewice, Krasiczyn i Izbica, wyjaśnia dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Marcin Troć. Wytypowano stanowiska na poszczególnych odcinkach rzek spełniające wymagania siedliskowe gatunku raka szlachetnego. Określono również typologię zaraczanych rzek pod kątem gospodarki wędkarskiej oraz prowadzonych prac utrzymaniowych. Rak szlachetny jest gatunkiem rodzimym. 100 lat temu Polska była jednym z największych eksporterów tego skorupiaka, głównie do Europy Zachodniej. Z czasem liczebność populacji zaczęła maleć. Hydrobiolog Marcin Kolejko wymienia przyczyny, które miały wpływ na zanikanie tego gatunku. Po pierwsze, ekspansywna eksploatacja i następnie prace hydrotechniczne, melioracyjne w latach 60. XX wieku i gospodarka rolna i rybacka, ta leśna bardziej, która była oparta na intensywnym nawożeniu mineralnym oraz środkach ochrony roślin.

Na 12 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę Tygodnika Muzycznego. Będziemy tu jeszcze przez 47 minut z muzyką i zaczynamy od rocznic, bo one też są ważną częścią Tygodnika Muzycznego. A ta rocznica no jest wprost pomnikowa, bo to 50. rocznica wydania albumu Autobahn grupy Kraftwerk. Albumu, który no z pewnością zmienił oblicze muzyki rozrywkowej, muzyki pop. No bo czy muzyka elektroniczna powstała 50 lat temu? Nie, istniała już wcześniej, ale z całą pewnością ten album był jednym z największych kamieni milowych muzyki elektronicznej, podwalinami dla synth-popu, dla elektropopu, dla no, mnóstwa artystów, którzy przyszli później i korzystali z innowacji kwartetu z Düsseldorfu, konkretnie Ralf Hütter, Florian Schneider i tutaj Wolfgang Flür i Klaus Röder jako dwaj, jako uzupełnienie składu no, tych dwóch pierwszych panów, to absolutny fundament zespołu Kraftwerk. W wersji pełnej ten utwór otwierający, tytułowy, no to aż 22,5 minuty. No tyle czasu dzisiaj w Tygodniku Muzycznym dla Kraftwerk nie mamy, ale wersja singlowa, 4 minuty i o dziwo ta wersja singlowa no, była całkiem sporym przebojem w roku 75. Utwór znajdował się w wysokich rejonach list przebojów wielu krajów Europy. No a jego wpływ rozsiał się później przez wiele lat na cały świat i na wiele innych gatunków muzycznych, których jeszcze w 74 roku na świecie nie było. Wspaniała historia i wspaniała rocznica. Z 50 schodzimy na 40, jeszcze jedna rocznica w tej godzinie Tygodnika Muzycznego. Nie byłem w stanie precyzyjnie ustalić dokładnego dnia premiery tego albumu. Niektóre źródła mówią, że to był 1 listopada roku 1984. Niektóre mówią, że 12 bodajże, czy 13. Trudno będzie nam się przenieść w czasie do roku 84. Ja chyba nawet bym nieszczególnie chciał to robić, ale zrobi to za nas po prostu ta muzyka. Myślę, że niezależnie od faktów, to listopad może być miesiącem Cocteau Twins. Płyta Treasure i z niej teraz Pandora. Myślę, że możemy sobie zrobić takie postanowienie w tygodniku muzycznym, że jeszcze do Cocteau Twins w listopadzie wrócimy, żeby zwolennicy teorii o innej dacie tej rocznicy byli zadowoleni. No ale dziś na dobry początek Pandora z albumu Treasure, listopad roku 1984, a więc 4 dekady upłynęły od wydania tego albumu, albumu wydanego przez kultową wytwórnię 4AD. No absolutna klasyka muzyki lat 80. Przepiękne kompozycje i brzmienia gitarowe Robina Guthriego, wprost zapowiadające takie nurty jak dream pop czy shoegaze, i ona, czyli Elizabeth Fraser. Głos jeden na miliard. Ten pan może nie ma tak unikalnego sposobu śpiewania, ale jego głos też może być uzależniający. Właśnie wydał swoją debiutancką płytę Ruthven. Don't look your fault. I'll never have love. You'll never see what we could have been. Wish that I'd stay with you. Why am I sitting here reminiscing? When actually you're still here, I can still try. We still can make a go. Is it too late, baby? Tell me the truth. No regrets, that's what we said together. Well, losing is my biggest hang-up. It took me a while to admit to myself that I had not learned a few home truths. Started again. It's on my mind that we should have remained. We shouldn't have exited. Let me explain. Wish I had thought it through over again. Wish we could take back the time we have lost, just to find out if our love can know. I'm sure when I tried, I lived alone, but I tried to take a leap. Czekałem na tę płytę ładnych kilka lat, na debiutancką płytę Rus Vena, bo od kiedy zaczął wydawać single, od razu wydał mi się artystą nietuzinkowym i nie rozczarowałem się. Rough and Ready jest z nami już od tygodnia i z każdym kolejnym odsłuchem rozsmakowuje się w tych, no, takich soulowo R&B piosenkach, które mają jednak w sobie, no, bardzo wysoki poziom wysmakowania i też takiej nieprzewidywalności. The Window to jeden z fragmentów On za nami. I jeszcze jedna nowość płytowa z ostatnich dni. Doczekaliśmy się w końcu debiutanckiej płyty wokalisty grupy Ice Age, duńskiej grupy postpunkowej, myślę, że mogę tak powiedzieć, Eliasa Rynenfelta, który poszedł jednak w nieco inną stronę z tym materiałem niż ze swoją macierzystą grupą. Warm Grew a Spine. Off the door, so once we're dying to get in, we're slipping off the foot, dividing West and East Berlin. You won't receive a compliment, no, you'll take it on the chin. Each hasty misstep is recorded in the swelling of the skin. Spilled an omen on a tablecloth that won't come off and wash. You rinse, you clean, you bathe, yet not a thing will wet it off. Will you post yourself the hard knock? No, we wouldn't come up soft when opportunity comes knocking. No more feeding at the trough. Unanimously voted in an autocratic cedar. It's brewing in the kitchen. They're preparing for a feast, faded for a banquet, but the taste is bittersweet. Yeah, all the produce overcooked, the legumes they reek of meat. Something truly wounded, something way beyond belief. Something that is thickened in the vein, the blood is clogged, and the stock supply of feelings is scarce and empty after four. In the field, running out of layers, one by one they've all been peeled. Stated from the courthouse, they won't sanction your appeal. I counted you a detriment when you thought that they would yield. Their rats and their liars, fabricators and frauds, huddled in the playhouse, rubbing shoulders with them all. Someone comes to scapegoat, take it with a grain of salt. Yeah, trampling wayward forward, it's an act, a word of God. Yeah. Punkująca wersja country, może folku miejscami na debiutanckiej płycie Eliasa Rudenfelta, chociaż to przecież nie debiutant, bo wiele albumów nagrał już z bardzo cenionym duńskim, bo on również jest Duńczykiem, zespołem Ice Age, Warm Grew a Spine. No ja miałem poczucie, jakby właśnie jakiś taki nieopierzony pankowiec dorwał się do utworu Subterranean Homesick Blues Boba Dylana i próbował z niego zrobić coś swojego. Efekt no dosyć frapujący i na pewno wart tych 3 minut naszej uwagi. A ostatnie 30 minut tygodnika muzycznego dziś spędzimy z muzyką artystów, których w 2024 roku niestety pożegnaliśmy. Oczywiście, no nie możemy wspomnieć dziś wszystkich muzyków, którzy na to zasługują, więc będzie to jakiś wybór, jakiś rodzaj kompromisu. No ale myślę, że warto. Rozpocznę tak bardziej osobiście od wspomnienia 2 wizjonerów autorskich, dopracowanych w detalach piosenek. Martin Phillips, lider nowozelandzkiej grupy The Chills, a później Carl Wallinger i jego grupa World Party. Surviving, I haven't Postaci spośród artystów pożegnanych w roku 2024 i takich, o których ja na pewno będę pamiętał jeszcze przez wiele lat, bo ich muzyka wiele dla mnie znaczy. The Chills, najpierw nowozelandzka grupa, która uzyskała pewną popularność na początku lat 90., chociaż zespół istniał już od początku lat 80. Jej lider Martin Phillips, właściwie no, taki jednoosobowy reżyser wszystkich poczynań w całej historii grupy The Chills, jedyny stały członek tego zespołu i kompozytor wszystkich piosenek tej grupy. The Male Monster from the Id to z takiego okresu twórczości tej grupy, kiedy no, zespół był nawet grany w stacjach muzycznych, jego teledyski i no, gdzieś liczył się, nawet jeżeli nie w tym pierwszym szeregu, w muzycznej grze. A następnie grupa World Party i Znowuż jednoosobowy właściwie projekt Karla Wallingera, wcześniej znanego jako klawiszowiec grupy The Waterboys. Wielki wpływ między innymi na utwór The Hole of the Moon, stworzony razem z Mike'iem Scottem w barwach jeszcze grupy Waterboys. No ale to artystyczne ego i artystyczny potencjał Karla Wallingera był na tyle duży, że wkrótce potem założył swój własny projekt World Party. I tak właśnie on debiutował. Ship of Fools to rok 1987. Myślę, że fascynacja Prince'em, o której zawsze się mówi w przypadku Karla Wallingera, tutaj wybrzmiała wyjątkowo mocno. Słuchaliśmy dziś rocznicowo grupy Kraftwerk. Teraz sięgniemy po ich kolegów z Kolonii, równie ważną i wpływową grupę Can, flagowych przedstawicieli nurtu krautrocka, bo w lutym zmarł wokalista tej grupy na jej najbardziej cenionych albumach z początku lat 70. Damo Suzuki. Jedno z definiujących nagrań nurtu krautrocka i nagranie, którego nie byłoby bez głosu, Damo Suzukiego, Vitamin C, zespół Can, prosto z Kolonii w roku 1972 na płycie Ege Bamiyashi. Myślę, że jednej z trzech, czterech najważniejszych płyt, jakie nagrał ten zespół. I na wszystkich tych klasycznych płytach Can, Tagomago, Ege Bamiyashi, właśnie Future Days, słyszymy głos i gitarę Damo Suzukiego, no, ważny moment, bardzo wpływowy w ewolucji muzyki rockowej, przynajmniej w jednym z jej wątków. Z Niemiec przenosimy się do Francji, bo musimy dziś wspomnieć o François Hardy. Prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, un peu profond. Ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurais mieux comment te dire adieu. Te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. W końcowej części dzisiejszego tygodnika muzycznego wspominamy w trójce artystów, których pożegnaliśmy w 2024 roku. Za nami François Hardy i Comment dire adieu, utwór tytułowy z wydanej w 1968 roku płyty tej ikony francuskiego popu, nurtu Yeye. Francuskich lat 60. i chyba nie tylko 60. No taki krótki akcent, ale myślę, że nie mogło go dziś zabraknąć. Ostatnie 10 minut spędzimy nad Wisłą. No powinniśmy pewnie więcej, no ale nie jesteśmy w stanie dzisiaj grać przez więcej godzin tygodnika muzycznego. 6 maja dotarła do nas wiadomość o śmierci Jacka Zielińskiego, wokalisty, frontmana, no nieodłącznego elementu, jednego z najwybitniejszych polskich zespołów w historii, grupy Skaldowie. Sięgnę po, myślę, że najlepszą płytę zespołu Skaldowie, Cała jesteś w skowronkach, ale przekornie po utwór być może nieco mniej ograny z niej, chociaż paradoksalnie tę płytę otwierający Malowany dym. Thank you. siadasz cztery strony. Zawróć do nieba z powrotem deszcz, a wtedy przyjdę tam, kiedy chcesz. I chmurę z deszczem zawróć do gwiazd, a wtedy przyjdę tu jeszcze raz. Malowany tak, malowana strzecha. Nie porzucaj snów, jest na mnie czego. Malowany komin, leci, leci dym, świata cztery strony. Zawróć do nieba z powrotem deszcz, a wtedy przyjdę tam, gdzie ty chcesz. Z deszczem zawróć do gwiazd, a wtedy przyjdę tu jeszcze raz. Malowany wóz swoje koła toczy. Jacek Zieliński, grupa Skaldowiej, wspaniały malowany dym otwierający płytę Cała jesteś w Skowronkach. A na finał tygodnika muzycznego za moment Jan Ptaszyn-Wróblewski, oczywiście nie mogło go dziś zabraknąć, i jego kompozycja w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. W kolejną sobotę w tygodniku pojawi się Bartek Kaciński. Za dziś już pięknie dziękujemy. No i myślę, że pięknie muzycznie się pożegnamy. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Gosia Jakubowska wydawała, ja, czyli Kuba Mrożewski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym dłoń przy mojej śpi.